ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู200ครับอุปมาสุดท้ายถาวงุ่นตอนที่4ซึ่งเป็นตอนสรุปตอนสุดท้ายด้วยเหมือนกันนะครับพี่น้องครับจากพระชนะพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่15นะครับเราได้อ่านกันมาตลอดหลายวันที่ผ่านมานี้เราพบว่าในที่สุดแล้วนะครับพระวจนะของพระเจ้าทําให้เราทั้งหลายได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่เราควรจะมีกับพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าได้ทรงตั้งขึ้นมาให้เป็นกิ่งนะครับให้เป็นกิ่งขององุ่นนี้พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเรานะครับและให้เราเข้าใจชัดเจนว่าในข้อที่8ครับพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราพี่น้องครับขณะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นถ้าถามว่าอะไรคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราที่พระเจ้าปรารถนาที่ให้เราทำนะครับอะไรเป็นพระประสงค์สูงสุดในชีวิตของเราที่พระเจ้าปรารถนาให้เราเป็นก็คือว่าให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับให้ชีวิตของเรานั้นเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านี่คือความปรารถนาเป็นเป้าหมายชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงสร้างพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและสรรพสิ่งในโลกนี้เพื่อเป็นที่พระเจ้าจะได้มีพระสิริได้รับเกียรติได้รับคำสรรเสริญจากพวกเราทั้งหลายอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าโปรดปรานและพอพระทัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเรานะครับเป็นสาวกของพระเยซูแล้วเราจะต้องเกิดผลครับและจะต้องเกิดผลมากนะครับและเมื่อเกิดผลมากแล้วเราก็จะถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้าพี่น้องครับบทสรุปในเช้าวันนี้ก็คือเราจะรู้ว่าการเกิดผลนั้นธรรมชาติของการเกิดผลไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงค่ำคืนเดียวหรือพริบตาเดียวนะครับแขนงนะครับบนเถาวัลย์องุ่นจะต้องมีการรดน้ำครับและถูกฤทธิ์อย่างเอาใจใส่จากพระเจ้าและแขนงนั้นก็จะเติบโตนะครับและเมื่อแขนงนั้นเติบโตพอที่จะเกิดผลได้ชาวสวนก็จะตรวจดูและก็ตกแต่งแขนงอย่างระมัดระวังครับเพื่อจะได้รู้ดูว่ามีอะไรที่จำเป็นต้องฤทธิ์แล้วออกบ้างหรือไม่ชาวสวนนั้นต้องการให้เกิดผลมากมายเช่นเดียวกันครับเจ้าของสวนหรือชาวสวนซึ่งเป็นพระบิดาจะฤทธิ์ชีวิตของเราและตรวจดูชีวิตของเรานะครับผู้เชื่อทุกคนก็ไม่ได้เกิดผลในทันทีทันใดครับเขาจะต้องจัดการกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาและจะต้องทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของเขาด้วยเพื่อว่าเขาจะสามารถติดสนิทกับพระเจ้าได้ติดสนิทในแขนงนะครับแขนงที่ติดสนิทกับกิ่งก็คือผู้ที่ติดสนิทในพระเยซูคริสต์เมื่อเราติดสนิทกับพระเยซูคริสต์นะครับจนกระทั่งถึงระดับของการฝังนะครับลงไปในจิตสำนึกของเรานะครับฝังลงไปในจิตสำนึกของเราการแสดงออกนะครับซึ่งการติดสนิทนั้นก็จะกลับกลายเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่เกิดเป็นชีวิตประจำวันของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกวินัยนะครับในชีวิตของเราที่จะอธิษฐานที่จะอ่านพระคัมภีร์นะครับที่จะตั้งใจเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเราจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาตนเองฝึกหัดนะครับฝึกฝนตัวเองในการเชื่อฟังต่อพระบัญญัติของพระเจ้าเราจะต้องตระหนักรู้ถึงสิ่งต่างๆในชีวิตของเราที่มันจะมีผลกระทบกับชีวิตของเรามันจะมีผลกระทบกับการเกิดผลของเรานะครับหลายครั้งทีเดียวเราต้องนั่งตรวจสอบชีวิตของเราโดยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำว่าเรามีนิสัยที่ไม่ดีอะไรบ้างหรือมีบาปอะไรบ้างที่ติดนะครับเป็นนิสัยจะต้องถูกลิดออกไปหรือมีบาปอะไรบ้างที่เราอาจจะซุกซ่อนอยู่ในบางมุมมืดของหัวใจของเราเห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้ครับต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาแต่ว่าพี่น้องจะต้องรีบนะครับนะครับรีบที่จะให้พระเจ้าได้กำจัดสิ่งเหล่านี้หรือหยิบยกสิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิตของเราครับอย่าปล่อยนะครับหรืออย่าปล่อยให้มันคาราคาซังอยู่หรืออย่าปล่อยให้มันเป็นสนิมที่กัดกร่อนชีวิตของเราอยู่และในที่สุดแล้วคริสเตียนนะครับจะตระหนักว่าเขาไม่ต้องบังคับตัวเองให้อ่านพระคัมภีร์ครับนะครับเขาไม่ต้องบังคับตัวเองให้อธิษฐานครับมันจะเป็นธรรมชาติมันจะเป็นอุปนิสัยที่ดีที่ติดตัวสาวกของพระองค์ทุกคนครับและนี่จะกลายเป็นนิสัยไปเลยนะครับฝังเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกเวลามีอะไรก็จะคิดถึงพระเจ้าก่อน เวลามีอะไรนะครับก็จะอธิษฐานก่อนเวลามีอะไรก็จะบอกว่าเราต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์ก่อนเราต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์ก่อนสิ่งอื่นใดนี่คือความอุปนิสัยนะครับที่ฝังเข้าไปอยู่ในสายเลือดนะครับหรือใช้ศัพท์สมัยใหม่ก็คือว่าฝังเข้าไปอยู่ใน DNA ของเราแล้วเมื่อเราคิดถึงเรื่องอะไรเราจะคิดถึงเรื่องการทำให้พระเจ้าพอพระทัยเสมอพี่น้องครับเมื่อเราทำอะไรเราต้องถามพระเจ้าก่อนเสมอว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องครับมีสักกี่ครั้งครับในชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่เราตัดสินใจทำอะไรสักอย่างนึงนะครับเราคิดถึงพระเจ้าก่อนนะครับมีกี่ครั้งในชีวิตของเราแต่ละวันครับที่เราคิดถึงพระเจ้าคำถามง่ายๆก็คือว่าเราคิดถึงพระเจ้ากี่ครั้งต่อวันครับพี่น้องครับมีชีวิตของมิชชันนารีที่ได้เป็นพยานว่าลูกของเขาขณะที่เขาเรียนประถมศึกษาตอนต้นนะครับมิชชันนารีครอบครัวนั้นก็จะต้องจัดระเบียบชีวิตให้กับลูกๆนะครับในแต่ละคืนเขาจะให้ลูกของเขาเนี่ยเตรียมเครื่องแบบนักเรียนที่จะใส่ในวันรุ่งขึ้นนะครับแพ็คกระเป๋านะครับจัดตารางสอนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะต้องแต่งตัวเองแล้วก็จะต้องรับประทานอาหารแต่ที่ขาดไม่ได้ทุกๆวันซึ่งจะทำก่อนก็คืออ่านพระคัมภีร์ครับอ่านพระคัมภีร์แต่เมื่อพวกเขาทำอย่างนี้นะครับนะฮะทุกๆวันทุกๆวันพอลูกขึ้นมาเป็นชั้นมัธยมลูกก็เริ่มที่จะซึมซับเข้าไปอยู่ใน DNA ของลูกของเขานะครับจนกระทั่งลูกนะครับ4คนไปอยู่ที่อเมริกาพวกเขาก็ยังรายงานกลับมาว่าเขาจะต้องอ่านพระคัมภีร์นะครับก่อนไปทำงานหรือบางคนอ่านพระคัมภีร์ก่อนไปโรงเรียนเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยของเขาครับนั่นหมายความว่าจะไม่มีวันไหนเลยที่พวกเขาไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่อธิษฐานไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะไม่สำรวจตัวเองสารภาพบาปไม่มีวันไหนเลยที่เขาจะมีความรู้สึกว่าห่างจากพระเจ้าพี่น้องครับอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนี้เลยไหมครับอยากจะให้ชีวิตของท่านเป็นอย่างนี้ไหมครับเราจะต้องฝึกนะครับให้เข้าสนิทในพระคริสต์ให้ได้ผู้เชื่อที่เข้าสนิทในพระคริสต์นั้นเขาจะรับรู้ได้ทันทีครับขณะที่การหล่อเลี้ยงนั้นหยุดชะงักลงหรือขณะที่มีอะไรมาขวางกั้นอุปสรรคหรือความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าพูดง่ายๆก็คือว่าผู้เชื่อที่เข้าสนิทจะมีเซนส์ครับเซนซิทิวิตี้สูงมากในเรื่องของความสัมพันธ์นี้และเมื่อพระเจ้าตัดอะไรกับเขาเขาจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเขาจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าเปิดเผยและเขาจะเซ็นได้ทันทีว่านี่มาจากพระเจ้านี่มาจากมารจะมีวิญญาณแห่งการแยกแยะครับนะครับมีของประทานแห่งการสังเกตวิญญาณเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ครับว่าเขาจะหานะครับแหล่งหล่อเลี้ยงนี้ได้จากไหนคำตอบก็คือจากการอธิษฐานครับจากการศึกษาพระคัมภีร์จากการสารภาพบาปจากการตั้งใจที่จะเชื่อฟังและประพฤตินะครับตั้งใจที่จะเชื่อฟังและประพฤตินี่คือสิ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากในการที่เราจะบอกกับตัวเองว่าเราได้ติดสนิทกับพระเยซูนะครับอีกมุมหนึ่งครับก็คือว่าชีวิตที่ติดสนิทกับพระเยซูจะรู้ตัวด้วยนะครับเมื่อเขาถูกลิขิตแขนงเพียงครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญทีเดียวนะครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อชีวิตของเรานั้นเจออุปสรรคมีปัญหามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต้องกลับเนื้อกลับตัวกลับใจใหม่หรือเราต้องกลับมานับพระพรของพระเจ้าหรือพระเจ้าอาจจะมีบทเรียนสอนเราในหลายหลายเรื่องคนที่ติดสนิทกับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์นั้นก็จะรู้ตัวครับเมื่อเขาถูกลิดนะครับเพราะว่าเขาจะได้ออกผลมากยิ่งขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เขาตระหนักว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติในชีวิตของเขาที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับอยากจะเน้นเรื่องนี้นะครับเมื่อชีวิตของเรานั้นถูกลิดพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เราตระหนักรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติในชีวิตของเราแล้วและเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการเกิดผลนะครับเป็นผลจากการติดสนิทกับพระเยซูนะครับคนอื่นก็จะมองเห็นความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความเมตตาความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนนี่คือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเกิดผลมากในด้านนี้นะครับเกิดผลมากในด้านนี้เพราะฉะนั้นเราเองนั้นที่เป็นผู้ที่เชื่อที่ติดสนิท กับพระเยซูคริสต์เราจะพบว่าตัวเองนั้นจะค่อยๆเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับและใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูมานานยังไม่เคยเกิดผลหรือเกิดผลน้อยหรือไม่มีพัฒนาการของการเกิดผลต้องถามตัวเองครับต้องตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าทำไมถึงไม่เกิดผลและต้องตั้งคำถามไปถึงเบสิกที่สุดก็คือว่าเราได้บังเกิดใหม่จริงๆหรือเปล่าครับ พี่น้องครับเราได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตจริงๆหรือเปล่าครับถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแน่นอนครับเกิดผลครับแต่เกิดผลมากเกิดผลน้อยอยู่ที่เราครับเราจะต้องเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูพี่น้องครับเราจะเริ่มต้นเข้าสนิทกับพระเยซูให้มากขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นคำถามของผมที่จะเรียนถามพี่น้องในเช้าวันนี้บางคนนะครับอาจจะต้องถูกลิดนะครับโดยการตัดนิสัยนะครับบางอย่างออกไปบางคนอาจจะต้องฝึกวินัยในตัวเขาเองเพื่อที่จะกำหนดให้ตัวเองบังคับตัวเองให้อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและมีความตั้งใจนะครับในการที่จะเชื่อฟังบางคนนะครับจะต้องเริ่มตระหนักว่าเขาขาดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในบางด้านของชีวิตนะครับพี่น้องครับคนจะมองเราว่ายังไงครับเมื่อเราเป็นสาวกของพระเยซูคนจะมองเห็นพระเยซูจริงๆหรือเปล่าครับคนอื่นจะมองดูเราซึ่งเป็นแขนงและแขนงนี้เกิดผลหรือกำลังเหี่ยวแห้งหรือเป็นโรคอยู่นะครับพระเจ้าจะทำไงครับเพื่อจะให้แขนงนั้นสมบูรณ์พี่น้องครับเราสามารถคิดถึงวิธีที่พระเจ้าจะลิดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราหรือเปล่าครับหรือเราสามารถที่จะรู้ว่าพระเจ้าจะลิดอะไรในชีวิตของเราหรือเปล่าครับพระเจ้าเคยเอาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของผมที่ผมรักมากกว่าพระเจ้าออกไปพี่น้องครับผมคาดว่าพระองค์ก็จะเอาบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของท่านที่ท่านรักมากกว่าพระองค์ออกไปและนี่คือการลิดครับบางครั้งพระองค์ปล่อยให้เราล้มเหลวในบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราจะรู้ว่าถ้าหากว่าเราพยายามทำด้วยตัวเองนั้นนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยครับพี่น้องครับพระเจ้าต้องการให้เราเกิดผลมากอยากจะให้ในเช้าวันนี้พวกเราทั้งหลายจะมีโอกาสที่จะใคร่ควรภาวนานะครับเพื่อที่เราจะเกิดผลมากนะครับเราจะได้รับคำตอบในการอธิษฐานของเราเมื่อเราเกิดผลมากนะครับนี่เป็นประการที่หนึ่งเราจะได้ถวายเกียรติพระเจ้านะครับเมื่อเราเกิดผลมากที่เป็นประการที่สองนะครับประการที่สามก็คือคนนะครับจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูนั่นคือการเป็นพยานครับประการสุดท้ายก็คือเราจะมีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มล้นเต็มเปี่ยมนี่คือสิ่งที่พระเยซูสัญญาขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในบทเรียนนี้เพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่เกิดผลมากนะครับเป็นแขนงที่เกิดผลมากเป็นแขนงที่พร้อมที่จะรับการริกเป็นแขนงที่จะทำให้เป็นพยานและถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับเราอาจจะต้องสารภาพบาปของเรานะครับเราอาจจะต้องบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์อยากจะเกิดผลถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับเราจะต้องไม่มุ่งสะสมทรัพย์สมบัติบนโลกนี้นะครับเพราะว่าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนใจของเราก็อยู่ที่นั่นนะครับเราจะต้องเป็นแสงสว่างของพระเยซูเพื่อสะท้อนนะครับสะท้อนพระเจ้าออกมาจากชีวิตของเรานะครับเราจะต้องสามารถเพาะพันธุ์เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐในใจของเพื่อนๆเพื่อที่จะให้เกิดผลให้เขาที่จะมาเป็นคริสเตียนมารู้จักพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งหรือเราจะต้องรับภาระในการดูแลคริสเตียนที่อ่อนแอเป็นแขนงที่ไม่เกิดผลเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องถูกทิ้งในไฟและแขนงที่เกิดผลน้อยเพื่อที่เขาจะถูกลิดจากพระเจ้าและเราจะเป็นเพื่อนที่จะช่วยกับของเขาพยุงเขาในการอันที่เขาถูกริดเพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้าได้จำเริญขึ้นนะครับในฐานะที่เราเป็นแขนงหนึ่งในถาวรงุ่นนี้ขอให้เราคิดถึงตัวเราเองความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูนะครับและเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นแขนงของถาวรงุ่นแท้นะครับเราจะรับการหล่อเลี้ยงที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราพร้อมที่จะถูกริดเพื่อที่จะเกิดผลมากยิ่งขึ้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าอาเมน